pomoc. Allegro Protect zapewnia Ci bezpłatne wsparcie przez 2 lata po zakupie. Realizuj swoje pomysły i kupuj bez obaw na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 listopada, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy z Rosją są możliwe pod warunkiem, że Ukraina nie będzie osamotniona, mówi Wołodymyr Zełenski. Trwa ogólnopolska kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Krakowianie sadzą dziś drzewa celem zazielenienie stolicy Małopolski. Negocjacje z Rosją teraz to przegrana opcja, mówi Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla ukraińskiego radia. Rozmowy są możliwe pod warunkiem, że Ukraina nie będzie osamotniona i będzie silna, podkreślił Zełenski. Dodał, że Władimir Putin nie jest zainteresowany pokojem, ale opłaca mu się być przy stole i rozmawiać z przywódcami, bo chce pokazać, że nie jest w izolacji. Prezydent Ukrainy uważa, że gdy w Białym Domu zacznie rządzić nowa administracja, wojna z Rosją zakończy się szybciej. Podkreśla, że Ukraina nie zamierza być bierna w tych negocjacjach. My niezależna Ukraina. Ukraina jest niezależnym krajem i wydaje mi się, że w trakcie tej wojny nasz naród i ja osobiście w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno z Trumpem, jak i Bidenem, a także z europejskimi przywódcami udowodniliśmy, że retoryka pod hasłem siedzi, słuchaj się nie sprawdza. Siedaj i słuchaj. Nie pracujcie. Kilka dni temu telewizja Fox News poinformowała, że prezydent-elekt USA Donald Trump ma zamiar wkrótce powołać specjalnego przedstawiciela, który powinien poprowadzić ze strony amerykańskiej negocjacje w sprawie zakończenia wojny rosyjskiej w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski potwierdza, że sytuacja na froncie na wschodniej Ukrainie jest bardzo trudna i wojska okupanta przesuwają się do przodu. Od początku października w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarły już 4 osoby. Strażacy apelują, by montować w domach czujki tlenku węgla, które zaalarmują o niebezpieczeństwie. Jest kilka zasad, których należy przestrzegać, przypomina brygadier Rafał Pietrzyk, komendant Straży Pożarnej w Mysłowicach. Przede wszystkim okresowo przeprowadzać przeglądy przewodów kominowych, czyli wizyta kominiarza obowiązkowo. Należycie używać urządzenia grzewcze zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją. Nie zakrywać urządzeń grzewczych. W przypadku montowania okien sprawdzać, czy ten dopływ świeżego powietrza jest wystarczający. Zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez zamontowanie czujki, czy to dymu, czy czadu. Czad jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. W szybkim tempie blokuje dostęp tlenu do organizmu, doprowadzając do podtrucia lub przy długotrwałym narażeniu do śmierci przez uduszenie. Brakuje lekarzy chętnych na specjalizację onkologiczną. W ubiegłym roku na 200 miejsc zgłosiło się tylko 67 chętnych. Dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Beata Jagielska, mówi, że onkologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny na świecie. Obecna onkologia to onkologia innowacyjna, oferująca naszym pacjentom nowoczesne metody diagnostyczne, a co najważniejsze, nowoczesne metody terapeutyczne. To pozwala nam na wydłużenie czasu przeżycia. Instytut Onkologii, zwany wcześniej Instytutem Radowym, został otwarty w maju 1932 roku. Jego inicjatorką była Maria Skłodowska-Curie. 250 nowych drzew zasadzono w kolejnym parku Krakowian. Parki Krakowian to inicjatywa, której celem jest zadrzewienie stolicy Małopolski, a przy okazji szansa dla rodziców na wyjątkowy dar dla dziecka. Każda roślina jest bowiem sadzona wraz z imieniem i datą urodzin pociechy. Chcieliśmy naszego synka troszeczkę zaangażować. W jaki sposób cię tu rodzice angażują? Widzę, że się barujesz z ziemią. Ciężka? Tak. Bardzo? Tak. Drzewo już zasadzone? Dzień dobry, zasadzone. Jakie to jest drzewa, pani się orientuje w ogóle? Tak, klon Jawor. A jaka jest inicjatywa w ogóle tego całego lasu? No ja myślę, że to jest super akcja wspierająca ekologię. Dla kolejnych pokoleń. A w sumie w parkach Krakowian zasadzono już ponad 2000 drzew. Klimat. Wietrzna pogoda sprawia, że jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w całym miksie energetycznym Polski to 46%, czyli udział węgla w produkcji prądu to ponad 50%, a mniej niż połowa pochodzi ze słońca, wiatru i wody. Najbliższa zielona godzina to jutro o 11:00, następnie dopiero w poniedziałek nad ranem. Dziś najbardziej obciążona sieć ma być między 18 a 21:00, wtedy warto ograniczyć zużycie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ти більш не треба. Воїни не знає, де твій дім. Воїна шукати більш не треба. Bachroma i Króć, utwór Wojnu. W studiu jest ze mną Maria Pichowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu po 24 lutego 2022 roku myśmy widzieli ogromną mobilizację ukraińskiego społeczeństwa, zjednoczenie wokół prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. I dziś porozmawiamy o tym, ile z tego pozostało, z tej całej mobilizacji społecznej, chociaż zapewne też porozmawiamy o mobilizacji do ukraińskiej armii. Może zaczniemy od sondażu z października, który mówi o tym, że ta liczba osób, które są gotowe cierpieć, czekać na zwycięstwo tyle, ile będzie trzeba, jest najmniejsza od lutego 2022 roku. To jest 63%. Wcześniej takich osób było 73%. Czy twoim zdaniem to oznacza, że Ukraińcy są coraz bardziej skłonni do kompromisu? To może ja bym zaczęła od tego, że Ukraińcy, oni naprawdę nadal są bardzo zmobilizowani. Natomiast tak, no ta liczba jest dość duża, tak. Tak, równocześnie są coraz bardziej zmęczeni. I to rzeczywiście to poczucie zmęczenia, ale też to takie poczucie związane z tym, że tak naprawdę nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie ta wojna trwała, no zaczyna dominować i stąd też tak naprawdę te sondaże, które pokazują no ten zmniejszony, powiedziałabym, optymizm ukraiński. Też te sondaże pokazują, że coraz więcej osób gotowych jest na jakieś ustępstwa terytorialne. To nadal nie jest tak, że większość Ukraińców tak myśli. Jeżeli weźmiemy też właśnie sondaż dotyczący tego, ile osób myśli, godzi się na w ogóle, dopuszcza myśl o tym, żeby jakieś te ustępstwa terytorialne negocjować, no to nadal większość osób jest przeciwna, ale ta grupa powiększa się. To się zaczęło w maju zeszłego roku i do tej pory coraz powiększa się ta grupa, która jest skłonna na jakieś ustępstwa. Tylko to znowu to są sondaże i ważne jest zobaczenie, bo tam są kolejne zawsze pytania w takich sondażach pogłębiające i osoby, które jakby lekko się by zgodziły na te ustępstwa, to jest dosłownie 4%. Cała reszta ma świadomość, że taka decyzja to byłaby bardzo jednak trudna decyzja. A czy to zależy od miejsca zamieszkania? Czy na przykład bardziej skłonni są ci, którzy mieszkają na wschodzie kraju i którzy właściwie no, więcej cierpią w wyniku tej wojny, ponieważ jest więcej ostrzałów, one są częściej, więcej osób tam ginie? No niestety widzimy, że trochę więcej osób ze wschodu jest skłonna właśnie ustępstwa, bo to oni tak naprawdę najbardziej odczuli ciężar tej wojny. Ja powiedziałam niestety, ponieważ tak naprawdę to, co wydarzyło się 24 lutego 2022 roku, to doszło do niesamowitego zjednoczenia społeczeństwa. Tak jak wcześniej Ukraińcy byli bardzo podzieleni, właśnie ten wschód był zupełnie inny niż zachód, to potem doszło do takiego naprawdę zjednoczenia i w bardzo różnych sondażach ta różnica w poglądach przestała być widoczna. No a teraz właśnie w tego typu pytania znowu zaczyna być widoczna, ale to właśnie wynika z tego, no to, że to mieszkańcy, nie wiem, Chersonia są codziennie ostrzeliwani, a nie mieszkańcy Lwowa, no więc oni bardziej odczuwają po prostu ciężar wojny. A jak patrzysz na przykład na taki region jak Odessa, Budziak, ponieważ tam często w sondażach też się przewija chyba skłonność do kompromisu i moim zdaniem przynajmniej może być takie zagrożenie, że po tym jak się wojna zakończy, będzie to właśnie taki region właściwie najbardziej prorosyjski, czy też umownie najmniej proukraiński. W ogóle jeżeli chodzi o Odessę, to jest pewien fenomen, bo to było miasto bardzo mocno prorosyjskie, równocześnie rosyjskojęzyczne i ono się niesamowicie zmieniło. Byłam kilka miesięcy temu w Odessie i z zaskoczeniem przyjęłam, jak dużo słyszę ukraińskiego. Tego nigdy wcześniej w Odessie nie było. To miasto bardzo się zmieniło. Jednocześnie też trzeba mieć świadomość, że jest to miasto, do którego rakiety z Krymu dosłownie w kilka minut dolatują, więc ono też jest bardzo mocno, może nie jest na pierwszej linii frontu, ale właściwie na pograniczu tego frontu gdzieś jest. Więc ci ludzie bardzo mocno odczuwają zagrożenie. Nie wydaje mi się, żeby oni teraz jednak zaczęli być bardziej prorosyjscy z tego powodu, że tak naprawdę ten 24 lutego był takim szokiem, był takim naprawdę, Ukraińcy zrozumieli, że Rosjanie przyszli ich wymordować, a nie tak naprawdę negocjować jakąś zmianę polityczną. No tak, Odessa jako miasto, zgadzam się, ale mamy też jednak cały region Budziaku, tak, ten na zachód położony i tam chyba te nastroje są trochę inne. No to tak naprawdę właśnie, Ukraina nie jest jednorodna, zawsze była tak trochę podzielona, tak jak powiedziałam, ona po 24 lutym się mocno zjednoczyła. Wiadomo, zawsze będą regiony bardziej lub mniej właśnie o różnych poglądach, natomiast ja trochę nie wierzę w prorosyjskość Ukraińców z tego powodu, że oni naprawdę długo była ta grupa. Ona rzeczywiście funkcjonowała na Ukrainie, ta grupa prorosyjska. Mieliśmy partię prorosyjską w Radzie Najwyższej, ale tak naprawdę to środowisko zniknęło. Po pierwsze ludzie wyjechali, ci, którzy naprawdę byli tacy, nazwijmy to, twardogłowi, a cała reszta właśnie zrozumiała, że z Rosjanami po prostu rozmawiać się nie da, że Rosjanie nie są żadną opcją, że Rosjanie są po to, żeby ich mordować, a nie po to, żeby właśnie jakoś współżyć pokojowo. To, co my widzimy bardzo często w mediach, to, co słyszymy w krótkich informacjach agencyjnych, to są jednak wiadomości dotyczące wojny, frontu, zniszczeń, ale za tym wszystkim idzie cała właściwie kolejka różnych problemów, które są generowane przez wojnę. To są problemy gospodarcze, problemy zdrowotne. Jakie ty byś wskazała właśnie jako takie najważniejsze sfery, gdzie ta wojna dotyka Ukraińców? Wydaje mi się, w całym kraju. Taką największym problemem to jest problem tak naprawdę demografii, braku ludzi. To wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, w ogóle Ukraina była jednym z państw, gdzie tych dzieci zawsze rodziło się bardzo mało i tak naprawdę ta liczba, populacja ukraińska się kurczyła cały czas. Po drugie, mamy bardzo duży ruch uchodźczy. Mamy mobilizację mężczyzn do wojska i tak naprawdę my nie wiemy dokładnie, ile osób w tym momencie mieszka na Ukrainie. Szacunki są, może tak, było około 40 milionów. To też jest trudne do określenia, bo na Ukrainie bardzo długo nie było dobrego spisu powszechnego. W tym momencie szacunki są między 25 a 30 parę milionów. My nie wiemy, ile tych osób jest, no ale co to oznacza? Bo to nie oznacza tylko braku dzieci, to oznacza brak rąk do pracy. Zwłaszcza, że właśnie mężczyźni tym wieku właśnie, w którym mogliby pracować, często walczą, albo wyjechali, kobiety z dziećmi wyjechały i zaczyna brakować ludzi, rąk do pracy. I to też, to nie tylko jest kwestia firm, ale to jest kwestia na przykład, że medycy zostali zmobilizowani, więc brakuje osób po prostu w służbie zdrowia. Póki co to społeczeństwo jeszcze funkcjonuje, ale jeżeli ta wojna potrwa dłużej, no to będzie ona bardzo silnie odczuwać właśnie tą presję braku rąk do pracy. A jak to wygląda gospodarczo? Jakie są wskaźniki? Póki co Ukraina jakoś się trzyma, chociaż to nie jest oczywiście, to jest ciągle, mówimy jakoś, a nie nadzwyczajnie. Natomiast tak naprawdę, no właśnie, z czasem będziemy widzieć, jak to się przekłada. Brakuje tych, rzeczywiście brakuje tych osób, które mogły pracować, jednocześnie szacuje się, że około 1/3 tego populacji w tym wieku produkcyjnym po prostu zniknęła, ale jednocześnie około 1/3 miejsc pracy zniknęło. To wynika oczywiście z tych wielkich, z tego, że zostały zniszczone wielkie przedsiębiorstwa na wschodzie Ukrainy. To no, z bardzo wielu czynników to wynika, no to, więc jakby takiej sytuacji póki co dramatycznej nie ma. Ale tak naprawdę no, to jest trochę śmiech przed łzy. No, dramatu nie ma, ale jest prawie dramat. Tak, ale jeżeli ty jeździsz na Ukrainę regularnie, ja też jeżdżę, zresztą byłem też całkiem niedawno. Trudno powiedzieć, żeby było widać jakąś pauperyzację społeczeństwa bardzo dużo. Moim zdaniem to jest tak, że jeszcze to jest właśnie ciągnie, to społeczeństwo ciągnie tymi resztkami energii. Czyli krótko mówiąc, to mobilizacja, która była niesamowita i dalej jest, ona jeszcze trochę trwa. No tak naprawdę zobaczymy w przyszłym roku, zobaczymy jaka ta zima będzie, bo to też może być bardzo trudne dla społeczeństwa, bo pamiętajmy, że brak prądu oznacza brak ogrzewania, ale również brak możliwości produkcji różnego rodzaju, czyli pracy, czyli brak pracy tak naprawdę, możliwości produkcyjnych i pracy dla ludzi zwykłych. Więc tak naprawdę to może mieć bardzo wiele, ta zima może być bardzo trudna, chociaż ja też bym tutaj nie przesadzała, bo ten hasło, to będzie najtrudniejsza zima na Ukrainie, to już słyszymy, prawda? Trzeci raz. Tak. Ukraińcy odbudowują tą zniszczoną infrastrukturę, starają się odbudowywać tak, żeby była bardziej odporna. Więc wyłączenia prądu, które są codziennością na Ukrainie, one są, ale trwają na przykład tylko kilka godzin. To nie są całe dni. Oczywiście Rosja może znowu bardzo mocno tak zacząć atakować, bo teraz troszkę, powiedzmy, tą infrastrukturę energetyczną, był moment, że mocniej atakowała, teraz ostatnio troszkę mniej, ale może jakby kolejne takie, powiedzmy, intensywne ataki wprowadzić, ale Ukraińcy no, starają sobie radzić. Już nie wspomnę o tym, że właściwie każda firma, prawie że każda restauracja ma swój własny generator, więc oni starają się budować tę odporność. Tak, to, że nie ma prądu, można poznać po tym, że słychać ten dźwięk właśnie generatorów, które gdzieś tam stoją na ulicy. Pytanie, jak Ukrainie udaje się właśnie odbudowywać ten system energetyczny, na ile jest to pomoc Zachodu i na ile ona jest też ważna w tych kwestiach takiej dotacji, czy też na ile to jest kroplówka dla gospodarki. To jest bardzo ważne i tutaj bardzo ważna jest rola państw zachodnich, która bardzo wiele tej pomocy przekazuje właśnie konkretnie w celu odbudowywania tej energetyki. Natomiast jest ważny element, czyli ludzie, no to Ukraińcy odbudowują i w momencie był nawet kilka takich szereg artykułów prasowych, że tak naprawdę to są bohaterowie Ukrainy no, na równi z tymi żołnierzami, którzy walczą na froncie, bo bez nich po prostu to państwo no, nie byłoby w stanie funkcjonować. A jak wygląda kwestia nie tej mobilizacji społecznej, ale samej mobilizacji do wojska? Dlatego, że jeżeli się spojrzy na ukraińskie media, czy też media rosyjskie, które bardzo to nagłaśniają, podobno no, nie ma tak dużej chęci służenia w armii, jak to było na początku. To znaczy widzimy też na przykład w Radiu Swoboda, finansowanym przez Stany Zjednoczone, ale jednak nadającym po ukraińsku, no dość dużo takich informacji dotyczących nie wiem, mobilizacji, na przykład po koncercie, to było bardzo głośne, Okeanu Elzy całkiem niedawnym, czy też właśnie łapaniu ludzi na ulicach i odwożeniu ich do komisji uzupełnień. Czy to jest naprawdę duży problem, czy to jest tak, że on jest po prostu bardzo nagłośniony? Ten problem jest dosyć duży. Rzeczywiście nie ma chętnych nowych osób. No to wynika z tego, że ci, którzy chcieli, którzy czuli się w obowiązku, no oni po prostu już dawno się zgłosili. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, po prostu z jakichś przyczyn tego no, nie chcą zrobić. Natomiast potrzeba jest, stąd właśnie takie łapanki na ulicach. To jest normalne, że jak się jedzie, nie wiem, na przykład autobusem, marszrutką, komunikacją na Ukrainie, to ona jest zatrzymywana i mężczyźni mają sprawdzane dokumenty. Jakby to jest jakoś tam rzeczywistością ukraińską. W związku z tym młodzi mężczyźni często rezygnują z pracy na przykład po to, żeby zniknąć z systemu, żeby stać się niewidoczni, ci, którzy oczywiście nie chcą pójść walczyć. Z drugiej strony no, są osoby, które jednak się zgłaszają i też no właśnie dużo się mówi o tym, że nie ma chętnych, ale nadal są oddziały, które mają bardzo wielu chętnych. To wynika z kwestii wyszkolenia. Ludzie idą tam, gdzie wiedzą, że zostaną dobrze wyszkoleni, i gdzie, powiedzmy, ta jednostka działa w dobry sposób, bo to też wszystko zależy od jednostki. Więc ta sytuacja jest dramatyczna, ale znowu ten obraz z mediów nie pokazuje całości. Nadal są jednostki, gdzie ludzie się zgłaszają. Tak, to prawda i rzeczywiście, kiedy się jeździ po Ukrainie, widać billboardy z reklamami konkretnych jednostek, które właśnie też obiecują odpowiednie wyszkolenie. Dlatego, że często Ukraińcy zwracali uwagę w takich rozmowach prywatnych, że ktoś idzie do wojska i nie jest wyszkolony, a tutaj jest chyba dlatego na to ten akcent kładziony. Tak, tu warto wytłumaczyć ten system ukraiński, bo to jest tak, że można się zgłosić po prostu do armii i zostać przydzielonym do losowej jednostki, która akurat zgłosiła zapotrzebowanie, ale można się zgłosić z listem właśnie z danej jednostki, który mówi, że my potrzebujemy tego konkretnego człowieka i w ten sposób można wpłynąć na to, gdzie się trafi. Rozumiem, że tematu demobilizacji teraz już nie ma. Właściwie on gdzieś tam funkcjonuje, ale chyba nie jest to możliwe do zrealizowania, bo są ludzie, którzy walczą właściwie od 24 lutego. Tak, i ci ludzie są potwornie zmęczeni. Oni często nie byli ratowani praktycznie od początku. Raczej, jeżeli o czymś się mówi, to jest zmobilizowanie osób poniżej 25 roku życia, bo pamiętajmy, że w tym momencie osoby poniżej 25 roku życia nie są mobilizowane. Natomiast też prezydent Zełenski wie, że taka decyzja jest bardzo niepopularna i to mogłoby się skończyć spadkiem poparcia dla niego. No, możemy jakby go lubić lub nie lubić, ale to on trzyma to państwo w jednym kawałku. Dobrze, to właściwie tutaj możemy przejść teraz do kolejnego tematu, czyli potencjalnych wyborów, bo tutaj zwróciłaś uwagę właśnie na to, że Zełenski jednak gdzieś tam ma z tyłu głowy to, że takie głosowanie może się odbyć. Mamy sondaż z września. 22% Ukraińców jednoznacznie, zdecydowanie popiera przeprowadzenie takich wyborów, raczej 14%, czyli razem mamy 36%. Czy władze powoli się szykują do tego, że ewentualnie może dojść do jakiegoś zawieszenia broni, do jakiegoś pokoju i te wybory się odbędą? Bo jeżeli ja patrzę na te inicjatywy Zełenskiego w rodzaju tej dotacji, czy też przekazywania ludziom po 1000 hrywien, czyli to jest około 100 zł, no to już gdzieś tam się lampka zapala, że chyba ktoś tutaj myśli o polityce. Tak, to znaczy przede wszystkim Ukraińcy są świadomi, że póki trwa wojna, wybory nie mogą się odbyć. To wynika z przepisów prawa, ale również to jest kwestia techniczna. No jak przeprowadzić wybory w momencie, w którym tyle osób mieszka za granicą, w którym mamy mnóstwo osób przesiedlonych, w którym mamy mnóstwo żołnierzy, w którym mamy terytoria, które nie są kontrolowane przez administrację państwową. Dlatego bardzo trudno było przeprowadzić wybory. Ale Zełenski ma świadomość, że czas gra na jego niekorzyść. Tutaj warto podkreślić, że Ukraina mimo wszystko jest państwem demokratycznym, więc Zełenski nie myśli po prostu o tym, żeby przejąć władzę, a chce wybory przeprowadzić, tylko oczywiście jest politykiem, więc chce zrobić je wtedy, kiedy będzie to dla niego korzystne. W związku z tym on dąży najprawdopodobniej no z jednej strony do tego, żeby to poparcie dla niego było, z drugiej strony stara się pozbyć potencjalnych przeciwników. Tutaj mam na myśli wysłanie generała Załużnego do Londynu. Głównodowodzącego. Tak. Byłego już. Który widać, że tak naprawdę on nigdy nie miał ambicji, bo on jest w tym, pracuje, no jest tym ambasadorem w Londynie i on jakoś specjalnie nie komentuje polityki wewnętrznej na Ukrainie. Widać, że krótko mówiąc, on chyba nigdy nie miał tych ambicji politycznych. To raczej jego otoczenie próbowało go tam trochę skłonić do tego. No ale Zełenski tutaj stara się właśnie w taki delikatny sposób pozbyć tego potencjalnego przeciwnika. Stara się właśnie zyskać popularność ludzi, więc tutaj właśnie też stara się nie podejmować tych niepopularnych decyzji, takich jak właśnie obniżenie tego wieku mobilizacyjnego. Najprawdopodobniej wiele wskazuje, że chciałby przeprowadzić wybory wiosną, co by oznaczało, że wiosną, czy znaczy później one by były, bo to też wiosną mogłoby dojść do jakichś może rozmów na temat zawieszenia broni i wtedy dopiero można by zrobić wybory. Natomiast nadal ja uważam, że to wcale nie jest takie łatwe, bo mówię, tak jak z tych powodów technicznych, to będzie bardzo trudne do przeprowadzenia. Natomiast Zełenski właśnie ma świadomość, że czas gra na jego niekorzyść. A twoim zdaniem, jeszcze krótko, jest możliwość pojawienia się takiej partii właśnie byłych wojskowych? Moim zdaniem to będzie środowisko byłych wojskowych, ale też środowisko związane z takim tak zwanym ruchem wolontariuszy. Wolontariuszy. Zawsze mam problem, jak to przetłumaczyć na polski, bo oni po prostu mówią wolontariat. Ale tak naprawdę to jest środowisko, które jest bardzo prężne, które ma bardzo duże poparcie społeczne cały czas. To są różnego rodzaju fundacje, które pomagają wojsku. I więc to jest takie mieszane środowisko, powiedziałabym. Z jednej strony to jest pozarządowe, ale z drugiej strony tam też są zaangażowani ci właśnie byli wojskowi. I to jest środowisko, które jednoznacznie ma poparcie społeczne. I tutaj rzeczywiście to może być potencjalny, powiedziałabym, przeciwnik Zełenskiego. I ja bym się nie zdziwiła, jeżeli rzeczywiście ktoś z tego środowiska by startował w tych przyszłych wyborach. No to już jest w ogóle temat rzeczywiście na odrębną dyskusję i rozmowę na temat tego środowiska tych tak zwanych wolontariuszy, bo jest to bardzo sprofesjonalizowane środowisko o bardzo dużym zaufaniu społecznym, tak jak powiedziałaś, ale o tym porozmawiamy następnym razem. Maria Piechowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Mołczat Doma, ty, że nie znajesz kto ja, białoruska grupa bazująca obecnie w Los Angeles, w najbliższych dniach wystąpi w Warszawie i Gdańsku. Słuchamy Trójki magazynu Po prostu Wschód. W studiu już jest ze mną drugi gość, Marek Mękiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy podsumować 1000 dni wojny, ale chciałbym, abyśmy robiąc to wyszli od wydarzenia z piątku, a mianowicie rozmowy kanclerza Niemiec Olafa Scholza z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Trwała ona aż godzinę i była to pierwsza rozmowa od grudnia 2022 roku. Tutaj Scholz miał powiedzieć Putinowi, że Rosja powinna przygotować się do negocjacji z Ukrainą w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju, a Putin właściwie powtórzył swoje żądania dotyczące właśnie, powiedzmy, neutralności Ukrainy, niewstępowania do NATO i oddania czterech obwodów, których zresztą Rosja w pełni nie kontroluje, donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporowskiego. Czy pana zdaniem ta rozmowa jest jakimś przełomowym wydarzeniem świadczącym o tym, że teraz właśnie będą próby nawiązania kontaktów z Moskwą? Nie, nie sądzę, że to jest żaden przełom. Uważam natomiast, że to jest objaw problemów Niemiec przede wszystkim. Niemcy są przerażone perspektywą administracji Trumpa, spodziewając się poważnych problemów w relacjach dwustronnych. I obawiają się także, że Trump podejmie działania wobec wojny na Ukrainie, które de facto oznaczać będą wymuszenie jakiegoś kompromisu ponad głowami nie tylko Ukrainy, ale ponad głowami Europejczyków. I w związku z tym próbuje w dosyć desperacki sposób zaznaczyć swoją obecność i zaznaczyć swoją gotowość do uczestnictwa w procesie pokojowym, mając na uwadze przede wszystkim wybory, które w najbliższym czasie w Niemczech przedterminowe nastąpią w związku z kryzysem rządowym. Prawdopodobnie na wiosnę. Tak, i ja nie jestem specjalistą od Niemiec, dlatego nie chciałbym jakby za mocno wchodzić w ten temat, ale no generalnie chodzi o to, że SPD i sam Scholz walczy o przetrwanie i w związku z tym bardzo chce przedstawić się jako kandydat, jako przedstawiciel Partii Pokoju, którymi to hasłami posługuje się przede wszystkim antysystemowa opozycja AfD i Związek Sary Wagenknecht. I w związku z tym chcę pokazać, że robi wszystko, co możliwe, żeby szybko doprowadzić do regulacji i zaznaczyć, że ta regulacja powinna się odbywać z udziałem kluczowych państw europejskich, a przede wszystkim Niemiec. Czy możemy się spodziewać następnego telefonu na przykład od Emmanuela Macrona, który bardzo lubił dzwonić do Putina, był przekonany, że jakoś go tam przekona do wstrzymania działań wojennych? No problem telefonu Scholza właśnie polega na tym, że on jakby trochę łamie pewne tabu, bo jednak kontakty z Putinem bezpośrednie, z wyjątkiem Węgier, które z oczywistych względów nie były traktowane tak jak każde inne normalne państwo europejskie, były pewnym tabu politycznym. Po 22 roku, kiedy te ostatnie kontakty miały miejsce. No i w pewnym sensie ten telefon to tabu łamie i otwiera drogę do innych polityk, dla innych polityków, którzy chcieliby także zaznaczyć swoją obecność, mimo że absolutnie nie zmieni to w niczym postawy rosyjskiej. Co więcej, można powiedzieć, że prawdopodobnie zaostrzy rosyjskie stanowisko, bo Rosjanie dojdą do przekonania, że ich definicja sytuacji polegająca na tym, że to Zachód jest w kryzysie i to Zachód chce przede wszystkim szybkiego zakończenia tej wojny, kosztem Ukrainy, doprowadzi do tego, że Rosjanie będą mogli dyktować warunki zamrożenia konfliktu z pozycji siły. Czyli Zachód się tutaj stawia właściwie w pozycji petenta, przychodzi do Putina z propozycją jakiegoś tam kompromisu, no i Putin tutaj właściwie wraca na salony międzynarodowe i rzeczywiście, tak jak to powiedział Wołodymyr Zełenski, że jest to dokładnie to, czego Putin chce od dawna. To teraz spójrzmy na samą sytuację na wojnie od strony właśnie rosyjskiej, moskiewskiej. czy rzeczywiście my możemy mówić o tym, że Rosja przeszła do ofensywy i będzie tę ofensywę kontynuować do osiągnięcia swoich celów, które właściwie tak chyba do końca my ich nie znamy. Znaczy cele wydaje się, że znamy, no bo to są te same cele, co na początku. One nie uległy zmianie. Cele rosyjskie są bardzo ambitne. Celem rosyjskim jest albo podporządkowanie sobie strategiczne Ukrainy, albo jej zniszczenie i następnie zniszczenie obecnego ładu bezpieczeństwa w Europie. Dalej jeszcze zmiana ładu globalnego we współpracy z Chinami. I to jest plan dosyć jasny, konsekwentnie realizowany. Natomiast Rosja po prostu do tej pory ponosiła strategiczne fiasko. Po prostu nie udało jej się zrealizować nawet minimalnych teoretycznie celów, czyli zajęcia Donbasu przez te prawie już 3 lata wojny. I natomiast prawdą jest, że taktycznie Rosja ma inicjatywę i taktycznie Rosja w tej chwili jest w pozycji, ma przewagę. Stopniowo przesuwa linię frontu w Donbasie. To jest bardzo powolny proces, to jest proces, który kosztuje Rosję wiele strat, ale Rosja widzi, że jest w stanie dalej iść powoli i przede wszystkim sądzi, że polityczna dynamika jej sprzyja. Polityczna, międzynarodowa. Tak, tak. Zmęczenie wojną w Europie, wzrost sił populistycznych, nacjonalistycznych i presję ich na rządy europejskie, bądź zmiany tych rządów. No i rezultaty wyborów w Stanach Zjednoczonych, które wbrew pozorom nie są oczywistym zwycięstwem rosyjskim, ponieważ Rosja ma duże pole niepewności związane z prezydenturą Trumpa, ale jednak dają pewne szanse. Dają szanse na pewne nową grę, nowe otwarcie, jakiś przetarg, w którym Rosja, występując właśnie z pozycji strony mającej inicjatywę i wykorzystującej słabości drugiej strony, ma nadzieję na uzyskanie korzyści. A jakie Rosja wyciągnęła wnioski z pierwszej kadencji Trumpa? Bo pamiętamy, kiedy Trump wygrał po raz pierwszy, Margarita Simonian, tutaj bardzo w ogóle, czyli szefowa RT, czyli tej propagandowej telewizji, bardzo się cieszyła z tego. Później to wypominano w momencie, kiedy Trump na przykład przekazywał uzbrojenie Ukrainie, ponieważ to akurat on przekazał jako pierwszy dość dużą partię broni jeszcze za swojej prezydentury. Później wprowadzał sankcje na Rosję, walczył z Chinami. Czy to czegoś Moskwę nauczyło? No, widać przede wszystkim, że obecnie jest inna postawa rosyjska wobec Stanów Zjednoczonych i wobec rezultatów wyborów. Za pierwszym razem Moskwa nie ukrywała swojego entuzjazmu i była przekonana, że dojdzie do wielkiego przetargu i tak naprawdę uznania w zasadzie jej strefy wpływów przez Stany Zjednoczone na obszarze postradzieckim. To się nie stało. Co więcej, Trump podjął pewne działania, które uderzały w interesy rosyjskie. Między innymi jako pierwszy zaczął dostarczać broni Ukrainie. Javeliny, to była decyzja administracji Trumpa. Które bardzo się przydały w pierwszych dniach tej wojny na pełną skalę. Trump dokonał ataków rakietowych w Syrii, które były dla Rosji zaskoczeniem. Podjął cały szereg takich dosyć asertywnych działań i nie doszło do żadnego przetargu mimo różnych deklaracji dwuznacznych ze strony administracji amerykańskiej. Więc Rosja była rozczarowana pierwszą kadencją Trumpa. Racjonalizowała to sobie w ten sposób, że było takie przekonanie, że to jest wina ludzi wokół Trumpa, że generalnie jego otoczenie, te elity, głębokie państwo amerykańskie powstrzymało Trumpa od tego, co on chciał zrobić. W związku z tym teraz jest pewna nadzieja, że Trump już jest inny, że jest lepiej przygotowany, że dokona oczyszczenia swojego otoczenia i że nadal będzie czyścił swoje otoczenie. W związku z tym będzie dużo bardziej asertywny w forsowaniu swojej osobistej agendy. Natomiast ciągle Moskwa pamięta, że to jest człowiek, który podlega dużym wahaniom nastrojów, który jest generalnie nieprzewidywalny, co jest problemem z punktu widzenia Moskwy i który stwarza nadzieję z jednej strony na jakieś niestandardowe działania korzystne dla Rosji, ale z drugiej strony również przeciwnie. Jeżeli zostanie wyprowadzony z równowagi, to jest gotów podjąć działania agresywne, które mogą również Moskwie szkodzić i Rosjanie to wiedzą. Dlatego wysyłają pozytywne sygnały w tym momencie, starają się zachęcić tę administrację do działania, a jednocześnie kontynuują presję na Ukrainę. Pan powiedział o tych celach wojny, które znamy. Ja miałem na myśli to, że na przykład no nie ma żadnych gwarancji, że jeżeli Rosjanie zdobędą pełną kontrolę nad Donbasem, to nie pójdą dalej, na przykład do obwodu Dniepropetrowskiego. I też te żądania dotyczące tam demilitaryzacji Ukrainy, nie wstępowania do NATO, one pozostały, ale jest pytanie, czy na przykład nadal jest aktualne teraz, po tych prawie 1000 dniu wojny, to żądanie, które były wystawione w grudniu 2021 roku i na przykład, które dotyczyły także nowych członków NATO i tutaj obecności amerykańskich żołnierzy. Bo Rosja chyba rozpoczynając wojnę, tak jak pan mówi, ona nie dotyczyła tylko Ukrainy. Tak, ale Rosjanie to mówią. Znaczy teraz to mówią, że problemem jest nie tylko Ukraina. Problemem są przyczyny tej wojny, a ich zdaniem przyczyną tej wojny jest zły, niekorzystny dla Rosji ład bezpieczeństwa. I oni wprost o tym mówią. Mówił o tym kilka miesięcy temu Ławrow, że tak naprawdę chodzi o architekturę bezpieczeństwa w Europie. Powtarzają Rosjanie nie tylko tak zwane warunki stambulskie z 22 roku, oznaczające faktyczne utratę suwerenności przez Ukrainę, ale przypominają też swoje żądania z grudnia 21 roku. Odwołują się także teraz. Wspominają w swoich komunikatach, że znane jest Waszyngtonowi rosyjskie postulaty, w tym te przedstawione w grudniu 21 roku. A te postulaty dotyczyły między innymi stworzenia faktycznie strefy buforowej w Europie Środkowej. To dalej jest w planie rosyjskim. I jest prawdą, że Rosjanie pójdą tak daleko, na ile my im pozwolimy. Tak, i to jest ważny argument, szczególnie dla tych, którzy mówią, że to nie jest nasza wojna, bo jednak ona dotyczy także bezpośrednio Polski i naszego regionu. Jeżeli chodzi o samą Rosję, myśmy rozmawiali wcześniej z Marią Piechowską o tym, że ukraińskie społeczeństwo jest zmęczone wojną, jest bardziej skłonne do kompromisów, chociaż nadal większość jest przekonana, że trzeba walczyć do końca. Jak to wygląda w Rosji? Czy my w ogóle mamy informacje dotyczące poglądów tamtego społeczeństwa? Na przykład sondaże, bo sondaże chyba trudno wierzyć w te sondaże, które są publikowane i tam przeprowadzane. To jest bardzo trudne, odtworzenie tak naprawdę obrazu poglądów Rosjan. I rzeczywiście sondaże, które są przeprowadzane w Rosji, nie są takim wiarygodnym miernikiem, ponieważ w warunkach państwa, które przekształca się z autorytarnego w totalitarne, no żadne sondaże tak naprawdę nie pokazują rzeczywistego poziomu poparcia, które jest wysokie, rzędu 80% dla władz i dla wojny. Ale z drugiej strony widzimy oznaki niezadowolenia, widzimy oznaki przede wszystkim niezadowolenia z ekonomicznych konsekwencji sytuacji w Rosji, inflacji. To jest główny problem Rosji w tym momencie z punktu widzenia społecznego. Rosnące ceny, zwłaszcza ceny żywności, pojawiające się niedobory pewnych towarów. Z punktu widzenia gospodarki szerzej, deficyt siły roboczej, brakuje rąk do pracy w Rosji w tym momencie. To są realne problemy. Napięcia społeczne, napięcia na tle etnicznym pojawiające się, zamachy terrorystyczne i rosnąca ksenofobia w Rosji w związku z tym skierująca się przeciwko migrantom. To wszystko są jakby realne problemy, które ludzi drażnią, ale trzeba jednak wziąć to wszystko w nawias. W tym sensie, że mówiąc brutalnie, to nie ma znaczenia, co myślą Rosjanie. Ponieważ Kreml nie kieruje się tym, co myślą Rosjanie, a sami Rosjanie uważają, że oni nie mają wpływu na władzę. mentalność zdecydowanej większości społeczeństwa rosyjskiego jest taka, że władza jest czymś takim jak pogoda. Nie ma się na nią wpływu, trzeba po prostu się dostosować. I Rosjanie się dostosowują. Natomiast to nie jest podmiot polityczny, to nie jest Ukraina. To jest kompletnie różne społeczeństwo. Nie da się tego porównywać. I w związku z tym z jednej strony widać oznaki, że Kreml ostrożnie postępuje, stara się nie ryzykować, bo na przykład nie ogłasza kolejnej formalnej mobilizacji. Woli płacić coraz większe pieniądze ochotnikom, żeby zgłaszali się do walki na Ukrainie. Czy sprowadzać żołnierzy z Korei Północnej? Czy sprowadzać żołnierzy z Korei właśnie, pokazując tym samym jednocześnie determinację swoją i też rozgrywając swoją grę wobec Chin i wobec, ale także pokazując Zachodowi, że to jest tak naprawdę sygnał: nie macie szans nas zmusić do tego, żebyśmy ustąpili, ponieważ my w zasadzie jesteśmy gotowi na prawie wszystko, jeśli chodzi o tę wojnę. Ale z drugiej strony ta sytuacja gospodarcza też nie jest tak zła, jak chyba wszyscy się spodziewali, że będzie w związku z sankcjami wprowadzanymi na Rosję po rozpoczęciu tej wojny na pełną skalę. Tutaj Rosji się udało jakieś schematy zbudować, które pozwalają na omijanie sankcji. Ja bym powiedział, że i tak, i nie. Znaczy, rzeczywiście jest prawdą, że sytuacja gospodarcza w Rosji jest lepsza, niż się mogło było wydawać, biorąc pod uwagę skalę sankcji finansowych, gospodarczych, jakie zostały wprowadzone. To wynika z tego, że biznes rosyjski i część ekonomiczna rządu, bank centralny na czele z jego szefową, okazali się bardzo kreatywni w wynajdywaniu alternatyw, jakichś dróg obejścia sankcji, dywersyfikacji eksportu. A więc to jest prawda. Poduszka finansowa też, jaką sobie Rosja wcześniej, bardzo duża, jaką sobie Rosja wcześniej stworzyła. Ale to jest tylko część prawdy. Znaczy, druga część prawdy polega na tym, że te sankcje nigdy nie miały na celu doprowadzenie do załamania gospodarczego Rosji. Obawiano się tego. Zachód się obawiał zbyt daleko idącej presji na Rosję ekonomicznej, zwłaszcza obawiał się wprowadzenia kluczowych sankcji dotyczących pełnego embarga na eksport surowców rosyjskich. Gospodarkę rosyjską można by wywrócić, ale Zachód się obawiał konsekwencji tego. Konsekwencji dla Rosji, ale też konsekwencji dla światowej gospodarki. I to prawda, tych czerwonych linii, które Zachód sam sobie stawiał, było rzeczywiście bardzo dużo. Marek Mękiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Zachęcam do zajrzenia na profile magazynu na Instagramie, Facebooku i także TikToku. Można nas słuchać na platformach Polskiego Radia, w Spotify, Apple Podcasts oraz na YouTube. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Jakby żyć szybko czas, ja nadzieję, więc za nas mnie jeda. На очах я спалила листи, щоб забути, хто ти. Мене їде дах у всіх на очах. Треба заспокоїтись, почати спочатку. Має бути краще в любому випадку. Ніде ніколи не було порядку. Що було інакше, почні спочатку.